NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur van nu.nl, is inmiddels ook binnen voor het Mediaforum. Gert-Jaap, welkom. Dankjewel, goedemorgen. Arno Grunberg en Erik Nomen, die waren er al. We gaan het straks onder meer hebben over de Syrische regering die aansprakelijk is voor de moord op de Amerikaanse journaliste Mary Colvin. 2012 was dat. Het regime moet de nabestaanden nu 300 miljoen euro schadevergoeding betalen. Aldus een rechter in Washington. Over hoe dit in elkaar zit en wat we ervan vinden horen we straks na het NOS-journaal met Wouter Walchum. Op verschillende plekken in het land zijn vanochtend gladheidsongelukken gebeurd door de sneeuw. In Nederhemert in Gelderland belandde een auto tegen een boom. De bestuurster raakte zwaar gewond. In Nijkerk zijn een auto en een personenbusje van de weg gegleden en in de sloot terechtgekomen. Maar de inzittenden bleven ongedeerd. In Haarlo in de Achterhoek kwam afgelopen nacht een man van 59 om het leven toen zijn auto op een bestelbus botste. Of dat ook door de gladheid kwam is nog onduidelijk. ProRail gaat beter letten op zijn grond aankopen. Vorig jaar werd bekend dat de spoorbeheerder miljoenen moest betalen voor grond die NS al eens had aangeboden. Omdat ProRail het eerder niet wilde, werd het verkocht aan anderen, waardoor er later veel meer geld betaald moest worden. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat ProRail het anders moet aanpakken, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Ze moeten ook beter kijken naar de toekomst. Niet alleen hebben we die grond nu nodig, maar is die grond misschien nodig voor werkzaamheden of in de toekomst of voor het vastleggen van een nieuw traject. Het gaat vooral om grond die vlak langs het spoor ligt. Zanger Johnny Lyon is overleden. Johnny Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is vooral bekend van de hit Sofietje uit 1965. Hij was al lange tijd ziek en is 77 jaar geworden. China en de Verenigde Staten hebben gesprekken over hun handelsconflict optimistisch afgesloten. President Trump zei tijdens een bijeenkomst met een Chinese delegatie in het Witte Huis dat het bereiken van de grootste handelsovereenkomst ooit mogelijk is. Hij wil binnenkort een overeenkomst tekenen met de Chinese president Xi. Het extreme winterweer in de VS heeft al ruim 20 levens geëist. Ziekenhuizen hebben tientallen mensen behandeld voor bevriezingsklachten. In grote delen van het Midwesten ligt het leven sinds 2 dagen grotendeels stil. Lokaal vriest het 49 graden. Vandaag wordt het wel minder koud. Het Centraal Museum in Utrecht heeft op een veiling in New York een schilderij gekocht dat al sinds 1933 op het verlanglijstje stond. De bruiloft van Cupido en Psyche van de Utrechtse schilder Joachim Utterwaal. Hij schilderde de mythologische voorstelling rond 1600. Bijzonder aan het werk is dat Utterwaal het schilderde op koper. De artistiek directeur van het Centraal Museum heeft vol spanning zitten kijken naar de veiling. Ik zal die 12 seconden dat het duurde voordat het laatste bot had geklonken vanuit de zaal voor ons door een bevriende handelaar, Johnny van Haafden. Dat hamertje tikte bij 5 miljoen. Dat was de ondergrens ook, hè, van wat ze dachten. Nou, ik sprong een gat in de lucht. Het Centraal Museum in Utrecht betaalde dus ruim 4,3 miljoen euro voor het werk. Het is in maart in Nederland te zien op de kunstbeurs TFAF in Maastricht. 3 Amerikanen die een aanslag verijdelden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs hebben de Franse nationaliteit gekregen. Ze hadden daarom gevraagd omdat ze een verbondenheid met Frankrijk voelen. De 3 vrienden, onder wie 2 militairen, waren in 2015 op vakantie in Europa. In de trein kwam een terrorist met een hamer, mes en meerdere vuurwapens hun coupé binnen. Ze overmeesterden hem en wisten zo een bloedbad te voorkomen. Clint Eastwood maakte een film over de gebeurtenis, The 1517 to Paris, waarin de 3 helden zichzelf spelen. Het weer nog, de sneeuw trekt via het noorden het land uit. Op de Wadden wordt het rond het middaguur droog. Vanmiddag is het 1 tot 4 graden. Morgen vooral in het noorden kans op winterse buien en dan ook weer maximaal 4 graden. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Hey, noeste arbeider, petje af! Altijd die handen uit de mouwen. Maar, hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Bah! Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met groeten van Selecta. Best raar. Jij hebt hard gewerkt, snel geleverd en dan mag je 60 dagen op je geld wachten. Maar niet met Autofactoring. Autofactoring betaalt facturen binnen 24 uur uit aan MKB en ZZP. Probeer ons uit met maar één factuur op vooruitmetdatgeld.nl. Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelf opgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. En deze vrijdagochtend aan tafel schrijver onze spraakmaker Arnon Gunberg, tv-maker Erik Noma en de hoofdredacteur van nu.nl Gert-Jaap Hoekman. En Gert-Jaap, jouw mediamoment gaat over de herstart van de roemruchte radiozender Kink vanochtend. Ja. Ben je daarmee opgegroeid? Ik ben daar serieus mee opgegroeid. Ja? Kink FM heette toen nog, heeft serieus mijn muzieksmaak gekleurd. Bent als Tool, dat hoor je hier, dat hoor je eigenlijk niet en dat hoorde je daar wel. En Michiel Veenstra, natuurlijk bekend van 3FM, heeft volgens mij best een moedige stap gemaakt om daar weg te gaan. Nou, dus dat was dat misschien niet zo moedig, maar daar is Kink begonnen. En Kink zit niet in de ether of op de kabel, dus is echt volledig digitaal. Vanavond om 6 uur gaan ze los. Ja. En wat hen eigenlijk anders maakt dan anderen, dat ze ook meteen inzet op het hele multimediale stuk. Dus een van mijn favoriete interviews, Leon van Donschot, had daar een programma Oeverloos. Nou, dat komt terug. Dat is iedere zondag te luisteren via DAB Plus volgens mij. Maar het is ook gelijk een podcast. En ze hebben op Spotify allerlei playlists van smaakmakers en dingen en zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Zet het volledig multimediaal in. Ja, dus echt wel anders en heel moedig. En wat ik zeg, de liefhebber van Tool, die kan weer aan zijn trekken komen. Ja. Het is een beetje aparte metalmuziek. Dus als ik zie je kijken, van, heb je het er vredesnaam over? Tekortkoming. Ja. Ik heb het nooit meegekregen. We laten nu een fragment horen. Nee. We hebben het niet luisteren. Graag dat onze mensen blijven, vanaf 6 uur. Blijven luisteren. Vanavond. Wat dat betreft, Rob Jansen, de presentator gisteren bij de Radioringen, had het ook een interviewtje bij jullie, bij nu.nl, dat als je radio maakt, moet je je tegenwoordig met video bezighouden. Dus een goede presentator, denk na over wat hij met video allemaal kan. Hij zei geloof ik, de toekomst van radio is video. Daar ben ik niet echt met hem eens, maar vooruit. Nou, ik vroeg me af, als je het hebt over dat multimediale, of je daar ook tegenaan kijkt, maar dat toch net weer anders. Nee, ik ben nou, zoals je weet, volgens mij, ik ben echt dol op podcast en dat soort dingen. Dus daar ligt volgens mij de toekomst van radio. Ja. Even heel kort, de winnaars van de Radio Ringen. Evers staat op. En natuurlijk Bram Krikke en Marieke Elsinga. Terechte winnaars allemaal, wat jullie betreft. Erik Nomen. Het is een publieksprijs, hè. Dus de Nederlander die beloont dan zo'n Edwin Evers voor 4000 keer heel erg vroeg opstaan. En dan, ja, ik snap dat hij dan aan het eind van die periode nog eventjes een schouderklopje krijgt. Ja, nou ja. Ik heb wel zin in een categorie door, toch? Of niet? Oh ja. Ik heb wel zin in de discussie over waarom er eigenlijk een aparte categorie voor vrouwen nog is. Het geldt overigens ook voor de. Nou, omdat ik denk, waarom eigenlijk? Is dat dan ook voor de Olympische Spelen? Nee, ik heb hier serieus over nagedacht. Ik bedoel, bij sport kan ik er nog iets bij voorstellen. Bij muziek kan ik me er ook nog iets bij voorstellen. Waarom? Maar bij acteurs. Zware gitaar? Nee, maar zingen zeg maar, is toch misschien een ander instrument voor een vrouw. Maar waarom is een radio-DJ voor een vrouw? Is dat anders dan een man? Waarom is dat een andere categorie? Oh, maar dan benader je het vanuit de man. Ik dacht, waarom. Nee, ik vind het benaderd meer... gewoon vanuit de DJ. De ik weet dat het voor mij is het ooit, nou gaan we de discussie toch doen, dat het soort van ontstaan is uit een misschien wel emancipatie. En misschien is die nog nodig. Ik vatte hem op van waarom doe je überhaupt een vrouw bij die prijzen? Maar zo bedoel je hem niet. Nee. Dat is wel een hele negatieve uitleg. Waarom is misschien meer over mij dan hoor. Niet genomineerd in dezelfde categorie als Edwin Evers. Ja, je zegt, waarom heb je niet gewoon één categorie presentator? Ja. M/V, zo gezegd. Zou je dat ook willen bij de Oscars dan? Nou, dat zou ik denk ik ook wel willen bij de Oscars, ja. Dat gaat ook wel gebeuren, denk ik, op een gegeven moment. Ja, nee, maar het is best interessant inderdaad. Kijk, wat ik zeg, bij muziek kan ik me gewoon voorstellen dat een zangeres misschien iets andere, andere instrument is of zo dan een zanger. Heb je toch ook wel zangkwaliteiten voor nodig? Kijk, bij het sporten is aantoonbaar dat mannen en vrouwen. Ja, maar het heeft nog iets met smaak of zo. Dat je kunnen leveren. Dat het misschien niet met elkaar te vergelijken is. Dat een Celine Dion of de zanger van Tool misschien niet in dezelfde categorie. Ik vind het wel een interessante. In principe vergt het dezelfde kwaliteit van man of vrouw voor een DJ, voor een presentator. Maakt ja, wat ik zeg, misschien is de conclusie van de discussie dat het ooit is in het leven is geroepen als een emancipatiemiddel. En dan is het misschien best tragisch dat dat nog steeds nodig is nu. Ja, interessant om. De organisatie luistert vast mee. Eens kijken of daar op den duur wat mee wordt gedaan. Nou. Wat dat betreft, als we even in de emancipatoire hoek blijven, Arno Grunberg. Ja, het nieuws over Merkel, wat vandaag in de New York Times stond. Ze heeft een interview gegeven met die Zeit, een tijd geleden, niet zo lang geleden. En dan heeft ze voor het eerst echt over haar vrouw zijn gesproken. En is bijvoorbeeld wat ze nooit heeft gedaan. Er was altijd, werd al gezegd van Merkel houdt ervan om te doen alsof ze eigenlijk geslachtsneutraal is. Ja, ja. Om haar vrouwelijkheid totaal niet te benadrukken, maar het eigenlijk juist te verstoppen. Nu zei ze van ja, het is een van de dingen die me opvielen. Zei ze, het is oneerlijk van als een man 3 weken hetzelfde pak draagt, hoor je daar niemand over. En ik heb 3 dagen in 2 weken hetzelfde jasje aan en de brieven komen binnen. Van, ja, dus bizar, dat, hè? Ja. En er werd toen ook gevraagd van waarom doet ze dat nu? En toen was ook een van de analyses in dat stuk in de New York Times van ja, ze heeft natuurlijk ook geen verkiezingen meer te winnen. Dus ze kan nu inderdaad aan haar nalatenschap werken. Ja. En ik noem het ook omdat ik een fan ben van Merkel. Dus als ik Merkel kan noemen, dan doe ik dat graag. Nou, bij deze heb je het gedaan. Dan een Amerikaanse rechtbank heeft Syrië veroordeeld tot het betalen van $300 miljoen schadevergoeding voor de dood van een Amerikaanse journaliste in Syrië in 2012. Correspondent Mary Colvin kwam toen samen met een Franse fotograaf om bij een bombardement. En de rechtbank acht nu bewezen dat het Syrische leger Colvin doelbewust heeft vermoord. En daarmee is de veroordeling eigenlijk ook een duidelijk statement tegen het intimideren van journalisten. Want dat is ook wat de rechter gebruikte bij zijn uitleg van het vonnis van het is duidelijk geprobeerd. Er kwam steeds meer over de oppositie, de groeiende oppositie in Syrië, waarover werd bericht, waar zij de avond daarvoor nog, voordat het bombardement was, waar zij nog veel over heeft gesproken. Dus het is echt bedoeld geweest om het werk van journalisten dwars te zitten. Kunnen jullie die uitspraak ja, ik vind het wel volgen? Ja, lastig, omdat ik heb niet al de bewijslast daarvan gezien, zeg maar. Dat lijkt me best interessant. Het is een pittig statement daarmee. Nou ja, precies, het is een pittig statement. Je zou kunnen zeggen, als dat de bedoeling was geweest van het regime, hadden ze dat misschien zelf daarna ook nog iets meer uitgedragen of zo. Hè? Maar misschien zit ik dan te veel te denken aan IS, die dat natuurlijk wel meer hebben gedaan. Hè? Die echt wel, die dit wel heel nadrukkelijk deze kaart hebben getrokken. Maar functionarissen schijnen te hebben staan feesten, inderdaad, op het moment dat dat is gebeurd. Dus, ja, het is een forse uitspraak. En het is een forse boete ook, bijna €300 miljoen euro. Dat is dollar. Nou, wat ik interessant vond is dat het staat op de bank ten goede van Syrië die bevroren zijn in de VS. De vraag is wie kan daarbij, zeg maar, als de VS gewoon kan zeggen, nou, hop. Want dat is hoe het betaald moet worden, uit de bevroren tegoeden van Syriërs. Het is eigenlijk heel erg raar dat er een bevroren rekening is, maar dat die af en toe door een rechter in Washington eventjes ontdooid kan worden. Dat uitgehaald en dan vervolgens zetten we de koelkast weer aan. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Nee. Hè? Ik bedoel, dat zou heel bijzonder zijn. Dat is wel werd geopperd van hoe kom je anders aan dat geld? Nou, dit is een mogelijkheid om. Maar dat is natuurlijk ook heel dubbel, want eigenlijk is Assad nu ook door het Westen gewoon geaccepteerd weer al een tijdje als legitieme leider van Syrië. Dus ik vraag me ook af of de Amerikaanse regering of überhaupt ook de EU hem zo tegen de haren in willen strijken. Ja, nou dat werd wel gezegd naar aanleiding van dit vonnis ook, dat het een opmaatje is naar dat op deze manier eigenlijk al wel aangetoond wordt dat Assad zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Ja, en het is natuurlijk ook de vraag, want dat hebben we nog niet over gehad, of een moord op een journalist erger is dan een moord op de eigen burgerbevolking. Ja. Nee, nee, goed. Als jij hem zou moeten beantwoorden? Niet per definitie, nee. Ik kan niet toch zeggen dat. Ik begrijp wel dat er verzwaarde omstandigheden zijn als je zo'n. Maar het is niet dat het leven van een journalist meer waard is dan van de bak om de hoek die bij hetzelfde bombardement is omgekomen. Nee, en als je kijkt naar het signaal wat er vanaf moest gaan. Want dat vanuit moest gaan, namelijk eigenlijk verslaggeving tegenwerken. En zorgen dat er niet op een behoorlijke manier informatie naar het buiten. Zeker, dat naar de wereld mag gaan. Maar dan zou er ook een signaal kunnen gaan naar de Turkse regering dat die moet ophouden journalisten op te sluiten. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, het is niet heel consequent. Nee, er zit een. Goed, je kan zeggen ook. Ja, het is. Je kunt niet altijd consequent zijn. Nee. Maar, wat zegt het jou, Erik Nomen? Nou, ik vind niet altijd dat signalen zo pregnant moeten zijn in deze. De Verenigde Staten erkent het internationaal strafhof niet. Maar gaan dan bij dit soort internationale conflicten blijkbaar op eigen grondgebied wel daar uitspraken over doen. Ik denk dat als er een internationaal conflict is, en in dit geval is het dat. Het grotere conflict met de burgeroorlog in Syrië, maar het kleinere conflict bij dit ene bombardement en deze ene dode. Dan zou daar dus een internationale plek voor moeten zijn. En het is een beetje raar om alles altijd in je eigen tuin te willen afspreken, terwijl je met z'n allen in een heel grote woongemeenschap leeft. Ze willen zich afzijdig houden van alles wat met internationaal recht te maken hebben. En dan nu, het puntje bij paaltje komt, een eigen burger betreft. Dan precies. Gaan ze dat in één keer wel. Omdat ze zelf dus niet aangesproken willen worden door een buitenlandse mogendheid. Maar ze doen het dus de andere kant op wel. En dat vind ik ook een klein beetje. We moeten wel even onderscheid maken tussen de politiek en de rechtelijke macht. Want het is natuurlijk een uitspraak van de rechter. Ja. Niet van een politicus, niet van Trump. Precies. En dus het rechtelijke systeem in Amerika werkt zo. Ja. Maar ik zit nogal een beetje op het signaal. Want ik denk, ze hebben dus nu heel veel onderzoek gedaan naar dit individu. En ik ben het op zich met Arnon eens dat het leven van een journalist niet meer waard is dan het leven van een bakker om de hoek. Maar als je daar een signaal mee zou willen uitzenden als Assad zijnde, dan vraag ik me wel af of die niet meer had gedaan dan of zo. Want uiteindelijk heeft het best veel onderzoek gekost om te bewijzen dat dit ook heel doelbewust een aanslag was op een journalist. En nogmaals, als je de vergelijking trekt met de IS, die dat tegenwoordig niet meer zoveel doen, maar die stonden meteen daarna wel klaar met video's waarin ze dat echt claimen en vierden, en om ook nog meer angst uit te zaaien dan. Het is ook maar net natuurlijk wie er werk van maakt. Want ons collega die heeft zich daar helemaal in verdiept in die wetgeving. Je hebt in Amerika heb je dus een mogelijkheid. Daar is gewoon een wetsartikel voor. Dat als jij als burger je, en hoop ik dat ik het goed zeg, heel ernstig benadeeld voelt door een andere staat, dat je dan in je eigen land daar een procedure tegen kunt aanstellen. Okay. Dus in zoverre is het wel logisch dat het in Amerika plaatsvindt, omdat daar een speciaal wetsartikel voor is. Het soeën, het aanklagen, dat is natuurlijk veel groter dan elders. Het is natuurlijk een mogelijkheid om zo'n toch nog je recht te halen. Maar dit is dan vanuit de familie gedaan, wil je zeggen. Ja. Uit haar zus, ja. Verklaart dit ook het enorme bedrag dan? $300 miljoen? Ja, want dat kan dat je nog. Dat is ook typisch Amerikaans, ja, Arnon. Dat is zeker typisch Amerikaans. Nou, ik weet of je nog O.J. Simpson kan herinneren. Die werd toen vrijgesproken door de strafrechter. Maar er kwam een civiele rechtszaak. En daarin werd hij schuldig bevonden. En toen moest hij heel veel betalen. Ja, dat was ook heel veel. Dus dat was na top, ja. Ja, dat is waar. Is het niet meer een historisch moment dat de eerste keer is dat Syrië wel wordt veroordeeld voor oorlogsmisdaden? Voor een oorlogsmisdaad? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan kijk ik even naar links en naar rechts. Maar ik ben niet de Syrië-expert hier aan tafel. Maar, ook de vader van Assad heeft natuurlijk in 82 heeft hij een hele stad met de grond gelijk gemaakt. In Homs, meen ik dat die stad heette. In het gevecht tegen het Islamitische Broedergenootschap. En daar zijn echt tienduizenden mensen bij omgekomen. En daar is eigenlijk heel erg over gezwegen. Daar heeft nooit niemand iets aan gedaan. Maar wat is dan internationaal waard, deze uitspraak? Zeg maar? Nou ja, dat is de vraag. Het is jurisprudentie dan, maar voor wie, zeg maar? Want gaat dan de VS hierna nog een zaak beginnen waarin het inderdaad wel gaat over burgerslachtoffers? Vraag of de politiek dat gaat opvolgen. Ja. Ik denk dus van niet. Ik denk niet dat Trump via Poetin bij Assad aan de deur gaat kloppen en zeggen, we gaan dit nu ervan afhalen van die bevroren goederen. Lijkt mij, gezien de gebeuren. Positie die Trump inneemt, nee. Dus meer een symbolische uitspraak. Ervaar jij het als met enige vorm van hypocrisie dan? Dat je ook andere verhalen aan. Nee, ik begrijp heel goed. Nee, natuurlijk niet. Niet per definitie, maar je moet ook gewoon erkennen dat ook al is Assad nu wordt gezien als het mindere kwaad, dat hij verantwoordelijk is nog altijd voor de meeste doden. Dat die enorme slagpartij heeft aangericht onder de eigen bevolking. Ja. En dat lijken we nu wel heel makkelijk te vergeten, omdat het gewoon gemakkelijk is om dat te vergeten. Van dat realpolitiek, we hebben het niet meer over, want de alternatieven zijn erger. Dus vergissing dat we de rebellen hebben gesteund, we gaan weer terug naar de staatsmacht. Ja. Ja, heb je het idee dat er echt zo tegenaan wordt gekeken? Nou, ja, door de politiek, is hoe de politiek gehandeld wordt. Ja. Maar als je het hier gewoon rondvraagt aan mensen, dat ze niet een ander beeld van de staat hebben gekregen. Dat ze dan zeggen, Syrië kan ons niet zoveel schelen. Dat is ook misschien een beetje ontluisterend. Twitter en Facebook zeggen honderden pagina's, groepen en gebruikers te hebben verwijderd in verband met het verspreiden van nepnieuws. De accounts komen vooral uit Iran, uit Venezuela en ook Rusland. En zouden betrokken zijn geweest bij beïnvloedingscampagne tijdens de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Gert-Jaap, Facebook en Twitter hebben natuurlijk beloofd om nepnieuws te bestrijden. Dus in die zin, ze komen hun belofte na? Ja, nou, je ziet wel dat dit soort initiatieven, het begint zijn vruchten wel af te werpen. Alleen het lastige in deze situatie is dat je, het is denk ik moeilijker voor Facebook om een kanaal offline te halen dan dat het voor die eigenaar van dat kanaal is om met een andere naam weer een nieuw kanaal te beginnen. En dat is wat je ook ziet, zeg maar. Wij werken zelf samen als nu.nl met Facebook in het bestrijden van nepnieuws. Daar, wat wij ook zien is dat je hebt op een gegeven moment iemand op de korrel. Je hebt een bepaald kanaal of een bepaalde naam die je ziet terugkomen. En dan het maakt je werk als factchecker in die zin makkelijk. Want dan denk ik, daar heb je die. Dus, en dan verandert de naam. Ja, maar wat voor berichten zijn het dan al, nou, waar jullie op aanslaan? Dat gaat over allerlei dingen, hoor. Ook veel over gezondheid, hoor. Dus we hebben inmiddels een redelijke catalogus aan... voorkomt niet dat je kanker krijgt. Of dat nou zeelucht is, of gin tonics. Of, nee, maar serieus, ja, dat is dat. Jullie lachen erom, maar dat snap ik wel. Toen wij hieraan begonnen, bijna 3 jaar geleden alweer... we hadden natuurlijk net in Amerika Pizzagate gehad en toen en Trump. En dachten wij van, nou, ik ben heel benieuwd wat er in Nederland gebeurt op dat niveau. En toen kreeg je heel veel van dit soort zaken. Alleen heel veel mensen geloven dit wel. Ja. Ook omdat vorige week... Of halen er hoop uit. Vorige week heeft Newscheckers, dat is een club die door de Universiteit Leiden gerund wordt. Ook een club factcheckers. Die hebben een onderzoek naar buiten gebracht over pulpnieuws. Ik weet niet of dat hier ook is besproken, maar het gevaarlijke van dit... het kanalen zijn, dat het heel, ja, mensen volgen dat. Ik denk misschien jullie of jullie buren of vrienden of schoonmoeders of zusjes, die volgen dat ook allemaal. En het zijn kanalen die heel veel gifjes uitsturen en grappige memes en lolligheden. En dan ineens staat er dat je, als je gin tonic drinkt, dat je geen kanker meer krijgt. En dat is natuurlijk wel super gevaarlijk. En dan wat mijn punt is, dan kan je heel hard je best doen om dat kanaal offline te halen. En dat doet Facebook nu ook steeds beter en Twitter. Maar vervolgens komt er weer een nieuw kanaal. En dan kun je weer opnieuw beginnen. Dus het is niet zo makkelijk. In die zin, Erik Nomen, de strijd tegen nepnieuws lijkt misschien op gang te komen. Maar het is ook dweilen met de kraan open. Ja, wat dat betreft ben ik met mijn collega helemaal eens. De eenvoud die je hebt om een mening te postuleren bij via Facebook of Instagram of wat dan ook, is zo ongelooflijk simpel. Wat natuurlijk op termijn zal gaan gebeuren. Want ik kan onder 36 namen een Twitter-account beginnen. Op termijn zal natuurlijk gevraagd worden om identificatie. Dat betekent dat we wel een heel groot gedeelte van de vrijheid van internet en dus ook social media kwijt zullen gaan raken. Maar die kant gaan we natuurlijk wel op. Er zal altijd een gebied zijn, een grijs gebied, waarbij iedereen maar onder welke schuilnaam dan ook van alles nog wat kan debiteren. Ja. Maar het gaat komen, het ene moment. De vraag is alleen, want dat betekent onder andere dat het aantal gebruikers zal verminderen. Gaan ze daar zoveel geld aan besteden? Want dat vraagt natuurlijk een enorm apparaat om dat allemaal te gaan controleren. Ja, en het wat ook meespeelt bij die platforms, en dat kan je wel of niet geloven. Hè? Dat laat ik even in het midden. Maar Facebook vindt het heel lastig om bijvoorbeeld nepnieuws strafbaar... of strafbaar in hoge, zeg maar, als een overtreding te zien. Anders dan bijvoorbeeld dingen die wettelijk heel makkelijk bepaald zijn, zoals racisme of discriminatie of ophitsing. Maar het is natuurlijk ook de vraag wanneer uit iemand zijn visie, als jij zegt, ik kan van alles debiteren wat ik vind, dat is natuurlijk weer anders dan dat je echt met feit zegt dat je... Nee, precies, maar voor die categorie mensen die racisme verspreiden, zeggen ze wel van, nou, als jij vijf sites hebt waarin je dat op verschillende namen doet, dan zeggen ze, nou, maar we zien wel dat jij dat bent, Erik. Dus al die sites voor jou gaan de lucht uit. Maar bij nepnieuws werkt dat niet zo. Nee. Omdat het ook voor het groot gedeelte, dan is het weer satire, of het is inderdaad een mening. En daar worstelen ze heel erg mee. En je gaat achter een VPN zitten en niemand kan je meer vinden op IP-adres, ook. Maar het is ook een moeilijke vraag van, wanneer is iets fake nieuws en wanneer is een mening? Wanneer ga je toch op het hele vlak van censuur begeven? Nee, maar dat is exact het ding. En als je dus met Facebook daarover praat, dan zeggen ze dat steeds. Van, dat vinden ze gewoon heel lastig. Ja, dat is ook lastig. Ja. Want dan kun je ook kijken, als je het hebt over beïnvloedingscampagnes die er dus zijn gevoerd. Wanneer is dat inderdaad meer politiek gekleurd? Ja. In die hoek kun je natuurlijk ook al snel geschaard worden. Ja. Onwelgevallige berichtgeving hou je eraf. Ja, en dat is de reden ook waarom ze volgens mij vorig jaar hebben gezegd, we draaien de kraan voor überhaupt nieuwspartijen ook wat dicht bij Facebook. Ja. Omdat ze gewoon hebben gezegd, we willen gewoon überhaupt dat minder. En we willen gewoon dat meer mensen onderling met elkaar gaan praten. Mm-hmm. Dat was ook een middel, denk ik. Dat hebben ze nooit zo naar buiten gebracht. Maar ook om nepnieuws te bestrijden. Maar goed, dan ga je het onderling natuurlijk doen. Dat kan nog steeds. Ja. Ik begreep dat jij, Erik, ook wel moeite mee had dat veel nepnieuws wordt al meteen in die rechtse hoek dan geschaard. Nou ja, wat ik wel merk is dat er een grote soort narratief is om te zeggen dat fake news zorgt er allemaal voor dat we rechtspopulistisch gaan stemmen. En daarom moet dat verwijderd worden. En dat heeft als onderliggende gedachte dat mensen die rechtspopulistisch zouden stemmen blijkbaar dus beïnvloedbare idioten zijn die ze door allerlei buitenlandse mogendheden een bepaalde hoek in laten duwen. En ik denk dat dat toch een onderschatting is van de emoties die bij een heel groot gedeelte van bijvoorbeeld de Europese bevolking leven. Ja. Je moet zeggen, mensen zijn beïnvloedbaar. In het algemeen zijn ze dat een deel. Zo idioot zou ik, vind ik, wat ver gaan, maar invloedbaar, ja. En sommigen dan idioot beïnvloedbaar. Sommigen, ja. En dat is dan ook nog eens in die rechtse hoek. Dat is eigenlijk waar jij een beetje zorgen wordt dat wordt een beetje naar voren gebracht. Ja, is dat wel de tendens, Gert-Jaap? Om het snel in die hoek te plaatsen? Misschien in de mainstream media is dat wel het verhaal. Zo. Terwijl wat ik zie is helemaal niet zo heel veel van dat. Het is veel meer, wat ik zei, medische dingen. Of mensen. Misschien is het nog niet eens bewuste fake news, maar gewoon slechte journalistiek. Ja. Van inderdaad die titels die heel goed gifjes kunnen versturen. En dan ook ineens een onderzoek bij de Daily Mail lezen over gin, tonic en kanker. Ja. En dan dat overnemen. En niet research doen. Maar die mensen, ik bedoel, een zo'n site, bijvoorbeeld Trend News, die hebben 900.000 volgers op Facebook. Ja, nou, dat is menig nieuws. Voor mij is ik ken geen enkel groot nieuwsmerk in Nederland die 900.000 volgers op Facebook heeft. Volgens mij was de Daily Mail, die stond genoteerd als waarschijnlijk het minst betrouwbare medium op internet. Ja. En dat is dus ook tegelijkertijd de krant met het grootste aantal volgers en bezoekers. Terwijl we ook weer juist in de laatste mediawijsheid onderzoeken kregen dat mensen steeds vaker wel het onderscheid weten te maken tussen betrouwbare media en nieuws dat ze via de socials tot zich nemen. Dus dat gaat dan weer een beetje daartegen in. Ja, nee, maar ik denk dat mensen niet, dus als je trendnieuws bijvoorbeeld volgt, dat je niet per se het idee hebt dat je nieuws aan het volgen bent. Ja. Dan ben je gewoon grappige gifjes aan het volgen die je vervolgens weer naar Anno Grunberg kan doorsturen. Bijvoorbeeld. Maar heel blij. Maar er komt dan ineens wel zo'n ding door. En de vraag is even, hoe beïnvloedbaar ben je als je dat ziet? Ja. Eén ding nog, Gert-Jaap, want jou viel nog wat anders op rond Facebook. De machtsstrijd tussen Apple aan de ene kant en Facebook en Google aan de andere kant. Dat had te maken met het betalen van die tieners. Nou, er is wel iets grappigs aan de hand. De vraag is even of het echt een machtsstrijd is. Hè. Dat wordt gesuggereerd in de Amerikaanse media. Vox en The Verge, die schrijven daarover heel kort. Facebook is deze week in het nieuws gekomen omdat ze een app hebben. Dat noemen ze Facebook Research, geloof ik. En voor een boekenbon, geloof ik, van $20 konden gaven eigenlijk mensen toegang tot eigenlijk al hun data van hun telefoon, zodat Facebook kon zien welke apps ze gebruikten. Hè, zodat zij kunnen zien, goh, welke trends komen eraan en welk ding kunnen we misschien kopiëren. Dat is in strijd met de regels van Apple. Overigens, Google heeft hetzelfde, heeft dezelfde app. En Apple zegt, ik hoop niet dat het te technisch wordt, maar Apple heeft een functie. Apple is best wel een gesloten circuit. Dus als jij een app wil downloaden op je telefoon, als je een iPhone hebt, dan moet je naar de App Store. Bij Android ligt dat anders. Dan kan je ook andere bestandjes downloaden. Nou, als jij als bedrijf wil dat bijvoorbeeld de NPO wil dat jullie allemaal een app krijgen waarin jullie weten wat de lunch is, dan moet je hem of in de App Store zetten of je vraagt aan Apple een bepaalde toestemming om dat te krijgen. Nou, Google en Facebook hadden dat. Dus letterlijk, Google heeft een app voor zijn restaurant en Facebook heeft een restaurant of een app voor zijn shuttle, zodat je weet wanneer je naar huis kan gaan. Maar ze gebruiken dat ook voor beta-apps, dus test-apps. Maar wat heeft Facebook nou gedaan aan Google? Die hebben datzelfde systeem gebruikt om apps ook aan andere mensen, zeg maar, aan consumenten te gebruiken. En daarvan zegt Apple, dat is in strijd met onze regels. Dus ik sluit jullie helemaal af met als gevolg dat Facebookers niet meer wisten hoe laat de shuttle ging. En Google-medewerkers niet meer wisten of er een hamburger voor de lunch was. Of een quinoa-salade. Dat is best wel grappig. De suggestie wordt gewekt dat het machtspolitiek is. Ja. Wat er feitelijk aan de hand is, gewoon is deze twee bedrijven hebben gewoon een regel van Apple overtreden. Ja. En Apple is goed recht om te zeggen, oké, stop. Inmiddels staat hij weer aan. Dus mensen, als jullie luisteren in Palo Alto, de quinoa salade kun je weer gewoon vinden. Ja. Een mooie strijd. Wel bijzonder hoe die gevoerd wordt in ieder geval. Mooi om te horen. Lennart van Dijk is inmiddels ook binnen. En die heeft zijn blik gericht op de taal. De Nederlandse taal, ga ik vanuit. Inderdaad. Hey, spraakmakerspresentator. Hey, eindredacteur. Hey, hoofdredacteur. Hey, schrijver. Ja, gisteren heb ik veel naar de radio geluisterd. En dan kom je natuurlijk veel reclames tegen. Hey, webdeveloper. Heb je een nieuwe freelance opdracht nodig? Hey ondernemer, wil je echt opvallen met je Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Hey noeste arbeider, petje af! Ja, nieuw fenomeen, hey! Dat was toch altijd een onbeleefde aanspreekvorm, heb ik altijd geleerd. Je gebruikte hey als je iemand tot de orde riep, of dat hij van het dak af moest of zo. Maar nu is het blijkbaar ook ingeburgerd als gewone groet, al kwam ik het ook nog tegen in een waarschuwingsfilmpje van een telefoonaanbieder waarbij wel iemand tot de orde werd geroepen. Hey, flapdrone! Dus hou je kopje erbij. Flapdrol? Ja, flapdrol. Heeft alles te maken met het nieuws dat je €95 boete krijgt als je op de fiets aan het appen bent. En dan ben je dus geen flapdrol, maar een flapdrol. Met dubbel P natuurlijk, leuk gevonden. En gisteren werd er op onze zender de winnaar bekendgemaakt van de eerste debatprijs van de maand. Dat is een verkiezing georganiseerd door het programma Dit is de Dag en het Nederlands Debatinstituut. Directeur van dat debatinstituut, Roderick van Grieken, mocht zeggen wie hij gewonnen had. We moeten eigenlijk een roffel hebben nu. Arend-Jan, kan jij even roffelen? Ja, heel goed. Wie is het geworden? Uiteindelijk hebben we gekozen voor Feike Sijbesma. En ik kan alleen maar hopen dat voor het bedrijfsleven dit een aanmoediging is geweest. En dat zowel Feike Sijbesma hiermee doorgaat. Sijbesma heet hij. Sorry, ja, Sijbesma, excuus. We gaan hem steeds beter leren kennen. Feike Sijbesma. Ja, Feike Sijbesma, CEO van chemiebedrijf DSM, wint de eerste debatprijs van de maand. Je hoorde dat Van Grieken de naam per ongeluk verkeerd uitsprak. Maar dat is helemaal niet zo gek, want je schrijft het wel met een ei, maar wordt dus uitgesproken als i. En dat heeft zijn oorsprong in de middeleeuwen. Toen werd de ei uitgesproken als een i. In de eeuwen daarna veranderde de klank vaak van i naar ei. Zo werd wief, wijf en mien, mijn en diek, dijk. Maar de Gelderse gemeente Wiegen met een ei veranderde niet. Nog een mooi woord met een ei. De organisatoren van het protest van volgende week verwachten zo'n 3000 scholieren. Allemaal spijbelaars die de straat op gaan voor het klimaat dus, terwijl ze eigenlijk les hebben. Ja, klimaatspijbelaars, je had het er al over net, hè, met Stam.nl. Schoolkinderen die volgende week donderdag gaan spijbelen voor een beter milieu, dat was dus vroeger spiebelen. Dat betekende oorspronkelijk weggaan of ervan doorgaan. De herkomst is niet helemaal duidelijk, maar vermoed wordt dat het verband houdt met spiebeler, dat bedelaar of landloper betekende. En er zijn talloze dialectwoorden voor spijbelen. Dat is mooi te zien op een landkaart uit 1958. Daarop zie je de plattegrond van Nederland en België, met daarop de verschillende regionale benamingen van het woord spijbelen. Een paar voorbeelden. Achter de haag gaan, de school verplenken, de schoolles verkruipen, schooltje fiedelen en de mooiste vond ik schooltje schuilen. Ja. Heb je wel eens gedaan? Nee. De klimaatspijbelaars hebben hun actie afgekeken van hun Belgische leeftijdgenoten. Daar heet het niet klimaatspijbelen, maar bosbrossen. Brossen is namelijk spijbelen in Vlaanderen. En om het lekker te laten bekken, hebben ze er bos voor gezet. He? Bosbrossen, dat spijbelen voor de bossen eigenlijk. Dan nog even over het het kinderpardon. Daar hoorde ik steeds een opvallend woord terugkomen. Tot aan wanneer mag je nou recht doen op het beroep op schrijnendheid? Schrijnendheid, daar gaat straks niet de staatssecretaris meer op letten, maar de IND. Om het nog mooier te maken wordt er zelfs al gesproken over een schrijnendheidstoets. Het woord schrijnend hoor je soms, maar schrijnendheid niet. Dus ik googelde en zo kwam ik op een column uit 2004 van taalkundige Jan Stroop. Daarin schrijft hij dat het woord nog maar een paar jaar oud is en voor het eerst gebruikt werd door de toenmalige staatssecretaris Wouter Bos, toen hij in 2000 in de Eerste Kamer de nieuwe belastingwet verdedigde. De Tweede Kamer kreeg er pas kennis van in een brief in 2003 van de organisatie Defence for Children, zo schreef Stroop. Minister Nawijn voor Vreemdelingenzaken maakte er zich vervolgens meester van en toen begon de hele Tweede Kamer mee te schrijnen. Daarmee was het nieuwe woord een lexicaal feit, aldus Stroop, die zijn column eindigt, geparafraseerd als volgt. Dat schrijnendheid nu pas ontstaan is, ligt aan het wat plechtige karakter van het basiswoord schrijnend, dat de meeste Nederlanders zelden gebruiken. Het wachten was dus op politici die naar een geschikt woord zochten om een gevoeligheid uit te drukken. Aangezien die gevoeligheid alweer voorbij lijkt te zijn, verwacht ik dat schrijnendheid weer even snel zal verdwijnen als het opgekomen is. Ja, en daarmee, en dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen die ik net behandeld heb, kan ik concluderen dat niets veranderlijker is dan de taal. Dan tenslotte nog een etje. De persoonlijke kwartier naar een persoon of instelling. ProRail wil dat de treinen tussen de Randstad en de rest van het land harder gaan rijden, tot wel 160 km per uur. De machinist moet dus extra opletten. Het etje luidt, @ns_online. Hey machinist, wordt geen flapdrol, hè? Dankjewel. Lennart van Dijk, Gert-Jaap Hoekman en Erik Nomen. Straks om 10:10 spelen wij weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 luidt vandaag. Moslims protesteren tegen Nike omdat het merk een beledigende tekst zou hebben geplaatst op welk artikel? Ja, dat is de hint waar u het mee moet doen. Misschien een beetje de goden verzoeken. Nu is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. De sneeuw heeft vanochtend geen grote problemen veroorzaakt in het verkeer. Wel waren er een paar ongelukken op lokale en regionale wegen. Zo raakte een automobiliste in Nederhemert in Gelderland zwaar gewond toen ze met haar auto tegen een boom botste. De buitenlandse dierenartsen die Nederland nodig heeft voor controles als er geen Brexit-akkoord wordt gesloten komen vooral uit Vlaanderen, Oost- en Zuid-Europa. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 100 dierenartsen nodig voor in- en uitvoercontroles van vee, vlees en vis. En die zijn niet allemaal in Nederland zelf te vinden. China en de Verenigde Staten hebben gesprekken over hun handelsconflict optimistisch afgesloten. President Trump zei tijdens een bijeenkomst met een Chinese delegatie in het Witte Huis dat het bereiken van het grootste handelsovereenkomst ooit mogelijk is. Beide landen bestookten elkaar de afgelopen tijd met importheffingen. En Johnny Lyon is overleden. De zanger van de hit Sofietje uit 1965 was al lange tijd ziek. Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is 77 jaar geworden. Wouter, dankjewel. Gaan we de weg op Wijnand Zwaan. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file bij Roosteren, 5 kilometer na een ongeluk. De kapotte auto's worden momenteel geborgen. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, 2 kilometer bij knooppunt Velsen met 10 minuten oponthoud. Een spoedreparatie op de A67 veroorzaakt vertraging. Eindhoven-Venlo bij knooppunt Saarder-Heiken. 6 kilometer file nu met een kwartier oponthoud. En er was een aanrijding op de N9 bij Alkmaar. Vanuit Den Helder veroorzaakt dat nog file tussen de afrit Egmond en Heiland. 2 kilometer. En dan nog een nieuwsupdate via de NOS. De drie Amerikaanse mannen die in 2015 een aanslag verijdelden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs, hebben de Franse nationaliteit gekregen. Ze kregen hun paspoort op het consulaat in Californië. We hebben er contact over met de correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Waarom krijgen ze een Frans paspoort? Omdat ze er zelf om hebben gevraagd. Ze wilden het graag zelf, alle drie. En het is al sinds september vorig jaar een feit. Toen kregen ze de Franse nationaliteit al. Alleen was toen niemand op de hoogte. Maar nu was er de ceremonie inderdaad met de Franse consul in San Francisco. En weet iedereen het. De drie mannen, de drie Amerikanen, 26 jaar oud, zeggen dat hun leven is veranderd door wat er toen is gebeurd in Italië. Ze hebben een sterke band met Frankrijk gekregen. Komen ook vaak terug hier nog in Frankrijk. En ze willen zelfs, hebben ze gezegd, hier misschien wel gaan wonen en werken. Eén van de drie zei, misschien ga ik nog wel eens met een Française trouwen. Het enige probleem, ze spreken nog geen van alle Frans, maar dat is natuurlijk op te lossen. Kortom, het is iets psychologisch, zou je kunnen zeggen. Die drie mannen zijn voor hun leven met Frankrijk verbonden door die heldendaad. En deze stap zien ze misschien wel als een soort afronding, een soort definitieve verbintenis met Frankrijk. Ja, want die heldendaad, ze hebben toen een terrorist overmeesterd, hè, in de trein. Absoluut. Augustus 2015 was het. Hè. Er was een terrorist in de trein van Parijs naar Amsterdam. Een Marokkaanse jihadist, gewapend. Die werd overmeesterd door die drie Amerikanen die hier op vakantie waren en in diezelfde trein zaten. Er is zelfs een film van gemaakt door Clint Eastwood. Hè. Dat werd geen succes. Die Amerikanen bleken in het echte leven veel beter te zijn dan als acteur op het witte doek. Maar goed, die aanvaller die werd dus uitgeschakeld. Die zit nu in de cel. En in die trein viel wel een zwaar gewonde, maar er waren geen doden dankzij die Amerikanen. Dus grote ophef destijds in Frankrijk, want het speelde zich natuurlijk allemaal af een paar maanden na de aanslag op Charlie Hebdo. Ja, goed. Het Franse paspoort, de Franse nationaliteit, is dus een feit voor deze drie Amerikaanse mannen. Dank voor jouw toelichting, correspondent Frank Renaud. Guylaine Plag. Spraakmakers. We gaan voor ons spraakmakend tweede uur met reportercollega Sander Bartling. Hij ontdekte dat steeds meer illegale Nederlandse wietteelt zich verplaatst van Nederland naar landen om ons heen. België, Duitsland, maar ook Spanje. We praten zo ook daarover met de Belgische burgemeester van Riemst, net onder Maastricht. Want hij ondervindt bijna dagelijks de gevolgen van het Nederlandse harde beleid. Daarover meer na 11 uur. En schrijver Arno Gunberg is onze spraakmaker vanochtend. Hij schreef een spraakmakend essay met de titel Vriend en Vijand, Decadentie, Ondergang en Verlossingen. We proberen zo een antwoord te vinden op de vraag, hebben mensen vijanden nodig? Maar eerst een mooi geval van wintermuziek. Platen van spraakmakers. Want Arno Gunberg, wij vroegen jou, welke muziek mogen we laten horen? En jij kwam met een nummer van Leonard Cohen. Ja. Wat meteen op veel steun en, oh, gelukkig. En ja, nee, van de redactie Leonard kon rekenen. Is, You Are the Darker, waarom die? Van zijn laatste, nou, ik vind het een van zijn betere nummers. Het is een van zijn laatste nummers. En ik hou echt heel veel van Cohen. Ik dacht, het is wel een mooi nummer om hem eer te bewijzen. Op een mooie dag erop. Op een mooie dag als deze, ja. Dealer, I'm out of the game. didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. Darker, dus van Leonard Cohen. De plaatkeus van onze spraakmaker van vanochtend, Arnon Gunberg. Spraakmakers. Zometeen na 11 uur gaan we met collega reporter Radio Sander Bartling praten over de gevolgen van de harde aanpak van Nederlandse wiettelers. Sander, welkom alvast. Het gevolg is dat ze de wijk nemen naar buurlanders, België en Duitsland, zelfs Spanje en zelfs Tsjechië, begreep ik? Ja, Tsjechië ook. Ja, Frankrijk, Denemarken. En de Spaanse costa's. Waar Nederlanders graag komen, ja. Je hebt uitgebreid onderzoek verricht, dus straks na 11 uur willen we er alles over horen. Maar eerst de essentiële vraag, hebben mensen vijanden nodig? Onze spraakmaker van vanochtend is schrijver Arnon Gunberg. En het thema van zijn essay is Vriend en Vijand, Decadentie, Ondergang en Verlossingen. Dat essay is een onderdeel van een filosofische serie, Nieuw Licht, waarbij denkers en schrijvers worden uitgenodigd om de blik eens te richten op actuele thema's. En het interessante daarbij is dat ze dat doen aan de hand van een filosoof van wel eer, die zich in zijn of haar eigen tijd met hetzelfde onderwerp heeft beziggehouden. En Arnon, in jouw geval was dat Karel Schmidt, ja. Duitse filosoof, die het essay heeft geschreven in 1927, Het begrip politiek. Mm-hmm. Iemand veel besproken, een besmet filosoof eigenlijk, zeker. Mogen we wel zeggen. Ja, zeker. Zeer besmet. Ja, is dat dan? Want hij heeft Hitler verdedigd, hij wilde ook bij de SS, die wilde hem niet hebben, die vertrouwde hem niet. Nee. Hij heeft even carrière gemaakt, maar dat was al snel klaar daar. En daarna is hij, heeft hij in een dorpje in Sauerland tot in de jaren 80 geleefd. Als toch ook half als een orakel en half als een besmet denken. Ja, dus zo'n Schmidt, dat wordt jou dan gevraagd, die krijg je opgedrongen? Of het was een verzoek. Ja. Ik kreeg, er komen natuurlijk heel veel verzoeken binnen. Ik wist wel wie Schmidt was, maar ik had me nooit in hem verdiept. En ik vond het een integrerend verzoek. Ik dacht, dit is een goede aanleiding om me in hem te verdiepen. Ja. En daarom heb ik ja gezegd. En ik ben ook heel blij, want het was een hele, wat mij betreft, vruchtbare kennismaking. Dat wel. Want 15 jaar geleden heeft Filosofie Magazine gezegd, wat is nou het meest gevaarlijke en verontrustende werk van filosofen? En dan kwamen ze dus op Schmidt uit. Herken jij dat? Of? Nou ja, ik denk dat ook vanwege zijn, natuurlijk vanwege zijn verbinding met Hitler, omdat hij Hitler heeft beschermd na de Nacht van de Lange Messen, omdat hij lid is geworden van NSDAP en het naziregime heeft beschermd. En dat er natuurlijk ook heel veel ouderwets katholiek antisemitisme gewoon in die man zat. Maar hij is een ontzettend intelligente denker geweest en hij stelt vragen die nu ook weer worden gesteld. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld nu naar de extreemrechtse of rechtse partijen die zeggen van we moeten weg van die consensuspolitiek. Het poldermodel, het Er zijn misschien ook andere mensen die dat zeggen. De linkerzijde kan je dat ook horen. Werkt niet meer. We moeten weer duidelijk maken wie onze vrienden en vijanden zijn. Ja. Als het gaat om wat is de functie van de staat, heeft hij hele belangrijke dingen te zeggen. Over het recht heeft hij dan belangrijke dingen te zeggen. Dus zelfs bijvoorbeeld een filosoof als Walter Benjamin, die heel erg eigenlijk in de linkse hoek zat, was een groot bewonderaar van Schmidt. Ja, je moet eigenlijk, wat jou betreft, als je puur kijkt naar de filosofische kant van de zaak, of hoe zijn theorieën, moet je zijn hele natie sympathie even weglaten? Je hoeft het niet weg te denken, of je hoeft dat niet goed te praten. Maar je kan, net als de romanschrijver Louis Ferdinand Céline, dat was een duidelijke antisemiet. Die heeft verschrikkelijke dingen geschreven, maar zijn romans zijn wel waardevol. Dus mensen kunnen besmet zijn en toch waardevolle dingen te zeggen hebben. Het is niet, ik denk dat die grijze zone, dat je die moet accepteren. Ja, want Schmidt die stelt heel duidelijk, je hebt om politieke of sociale eenheid te creëren, heb jij een vijand nodig. Heeft ja, een gemeenschap heeft vijand nodig. In de politiek heb je vijanden nodig. Ja. En hij zegt ook, daar zitten een paar contradicties bij hem in, ook van je zegt ook hij zegt de uiterste consequentie van vijandschap is altijd oorlog. De ten einde gedachte vijandschap is oorlog. Ja. Maar tegelijkertijd is ook. Want dan gaat het, als ik het goed heb begrepen, ook om de bereidheid. Dat de vijand zo groot is. Ja, precies. Dat je wil sneuvelen. Is nog steeds een bijzonder essentiële vraag. Ben je bereid te sterven? En voor wat? Ja. Ben je bereid? Ik bedoel, het nationalisme is ook weer erg opgekomen. Dat zie je in heel veel landen. Dat zie je natuurlijk niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Dat zie je hoe de partijen zich profileren. Maar is de consequentie van het nationalisme niet ook dat de vijand is die tegen de staat is? En ben je dan bereid daarvoor te sterven? Ja. En dan moet dus de waarde daarvoor moet zo hecht zijn en sterk zijn dat je bereid bent om te sneuvelen. En dat creëer je door een vijand te hebben. Nou ja, dat is een beetje zijn redenering, toch? Hij zegt, kijk, hij gelooft niet dat je oorlog kan voeren zonder bloedvergieten. Ja. Dat idee gelooft hij niet. Hij denkt ook van de mensheid dat is een belangrijk onderdeel. De mensheid is een hypocriet begrip. Niemand is bereid voor de mensheid te sneuvelen. En op het moment dat je oorlog gaat voeren, dat vind ik ook interessant, in naam van de mensheid, zegt hij, ontmenselijk je de vijand ook. Dan dus maak je het een monster. Tot een monster, want die staat buiten de mensen. En hij stelt ook heel nadrukkelijk dat de vijand niet esthetisch lelijk hoeft te zijn of per definitie moreel slecht. Maar toch, in een oorlog is de kans groot dat hij vernietigd moet worden. Tegelijkertijd zegt hij, van als het om interne vijanden gaat, de functie van de staat is juist om de vrede te bewaren. De interne vrede te bewaren en burgeroorlog te voorkomen. En daarin zie je natuurlijk eigenlijk ook in de politiek, vind ik nu, gevaarlijke tendensen. Op het moment dat je bevolkingsgroepen tegen elkaar gaat opzetten, ben je natuurlijk aan het morrelen aan die interne vrede. Ja, want dat is wel de vraag die ik ook kreeg van die het opriep. Van hoe. Er wordt veel gesproken nu weer. Er wordt meer in vijanddenken, volgens mij, gedacht in de maatschappij nu. Ook gewoon op groot niveau als je kijkt naar de polarisatie binnen de samenleving. Hoe oprecht en echt zijn onze vijanden? Als je kijkt naar hoe. Het ligt aan hoe je vijanden definieert. Ja. Ik denk dat de meeste mensen graag via sociale media erop losslaan. Of niet de meeste mensen, maar de mensen die in dat vijanddenken geloven en die dat prettig vinden. En die niet zo snel echt geweld zullen toepassen en nog minder bereid zijn om in een strijd tegen de vijand te sneuvelen. Dus dat is ander vijandschap eigenlijk dan waar je het over had. Zeker, maar tegelijkertijd denk ik dat je die woorden, dat je verbale agressie serieus moet nemen. Dat je ook moet concluderen dat dat kan omslaan. En dat is een Franse denker, heeft dat gezegd, René Girard, dat geweld besmettelijk is. Dus als dat geweld eenmaal begint, dat vind ik eigenlijk, er wordt heel vaak natuurlijk gezegd, we moeten kijken naar de Weimarrepubliek, jaren 30. Ja, er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook nog veel meer verschillen. Maar ik denk dat de Joegoslavië-oorlog veel interessanter is. Dat je had een betrekkelijk vreedzame staat, federale staat, en dat ontplofte in heel korte tijd. En dat geweld bleek echt heel snel besmettelijk. Dus ik denk dat we niet al te licht moeten denken dat verbale agressie in het huidige constellatie in Nederland of in West-Europa nooit meer fysiek geweld kan worden. Maar wat maakt dan, heb je daar gedacht over hoe dat zo snel kan gaan? Wanneer het aanstekelijk kan zijn, kennelijk? Dat is natuurlijk ook een van de functies van de staat, is dat de staat heeft het monopolie op geweld. Wij zijn burgers, wij zien af van het geweld, wij kunnen geweld gebruiken, maar dat mag niet meer, want de staat doet dat namens ons en beschermt ons. Daar kan je allerlei dingen over zeggen, maar ik denk uiteindelijk zat dan, als de staat zich min of meer fatsoenlijk gedraagt, een redelijk goede ruil. Op het moment dat één ergens in iemand Amsterdam zegt, die in de Keizersgracht zijn de vijand van de mensen in de Prinsengracht, en de Prinsengracht gaat op de Keizersgracht schieten, dan gaat die Keizersgracht heel snel terugschieten. Ja. En die wacht zeker niet, als die staat dan niet in staat blijkt te zijn om dat geweld te beteugelen, heb je heel snel een anarchie waarbij mensen zelf overgaan tot geweld. Mm-hmm. Omdat ze zien dat de overheid op dat gebied dan faalt. Ja, en dat breidt zich razendsnel uit, vrees ik. Dan vind ik het interessant om te kijken, wie bepaalt dan wie vijanden worden? Nee, dan heb je een burgeroorlog. Dan heb je natuurlijk heb je eigenlijk geen, zoals dat heet, geen state actors meer. Dan heb nee, je maar dat ontstaat dus. En als je kijkt nu, misschien is Donald Trump is denk ik ook al een voorbeeld waar jij zelf ook wel aan hebt gerefereerd. Van Hoe creëert hij die vijanden of zijn ze er echt? Is het voor politiek gewin? Want je hebt het ook over vermaakspolitici. Ja, natuurlijk. Ten dele worden vijandsbeelden gecreëerd. Ja. Absoluut. Dat is zonder meer waar. En er zit nog iets. Op het moment dat jij wordt aangevallen, dat ik jou tot vijand verklaar, betekent nog niet automatisch dat jij moet zeggen, maar Arnon is ook mijn vijand. Je kan ook zeggen, ik heb het recht om jezelf te verdedigen. Dat moet je doen. Maar hoe die vijandschap niet te verabsolutiseren? Hmm. Om er niet iets absoluuts van te maken. En ik denk dat is ook een beetje het gevaar wat we hebben gezien bij de terroristische aanslagen die door het islamitische geloof waren geïnspireerd. Dat opeens de hele... Sommige mensen begonnen te geloven dat de hele islamitische gemeenschap een vijand was. Ja. Ik denk dat is weer een gevaarlijke overreactie. Maar inderdaad, een van de dingen waar ook Schmidt aan refereert is aan de filosoof Hobbes. En die heeft gezegd, je hebt de staat nodig omdat je anders de oorlog hebt van alle tegen alle. De echte totale anarchie waar iedereen tegen iedereen vecht. Ja. Of hele kleine families of groeperingen. En nou ja, dat is een heel... Deel jij dat? Deel jij die mening? Ja, ik ben wel... Ik denk dat het een reële mogelijkheid is. Ik denk dat je structuren nodig hebt om het beste uit mensen te halen. Mm. En dat als die structuren wegvallen en er ontstaat echt volstrekte anarchie waarbij geweld wordt gebruikt, dat mensen geneigd zullen zijn dat toe te passen. Nou ja, dat heb je ook nog recent gezien in Frankrijk met de gele hesjes. Waarbij aan de ene kant natuurlijk echt de politie, denk ik, buitensporig geweld gebruikt. Maar dat begon bij de demonstranten, ja. die dat straffeloos konden toepassen en die dat ook gretig hebben gedaan. Is het in hoeverre je de, als je het hebt over dat vijanddenken, jij geeft aan in je essay van de functie van een vijand hebben is dat zegt Schmidt ook, hè, dat je dus dat je eenheid vormt, mm-hmm. hè, als land. Dus als een ander land jouw vijand is, waarbij jij de aantekening maakt van, maar ook dan is het eigenlijk een vijand hebben niet genoeg om die eenheid te creëren. Nee, je hebt natuurlijk ook de herinnering nodig. Dat schrijf ik ook heel duidelijk. En dat, als je kijkt ook naar gemeenschappen, zie je ook vaak dat het herinneringen zijn aan het geweld wat die gemeenschap is aangedaan. Toen ik op lagere school zat, hebben we het ellenlang gehad over de 80-jarige oorlog. Toch ook maar ook in het kader van, nou ja, wat is Nederland? Ja. En dat natuurlijk ook de hele, denk ik, van de Tweede Wereldoorlog die terecht wordt gedacht overigens natuurlijk. Wat ook een basis geeft voor de vraag van wie zijn wij en waar staan wij voor? En dat is heel interessant als je kijkt naar wat vroeger West-Duitsland was, nu Duitsland. Daar hebben ze het eigenlijk omgedraaid. Hebben gezegd, nou ja, wij bouwen onze herinnering en onze existentierecht op het geweld dat wij zelf hebben aangericht. En we zeggen dat nooit meer. Dus we willen... En dat is ook heel interessant, want Schmidt noemt het naoorlogse Duitsland een Duitsland postmoord en een Duitsland na de dood. En eigenlijk kan je dan zeggen van dat hij bedoelt dat na 45, wat ik ook denk dat hij weer redelijk gelijk in heeft, dat de nazistaat eigenlijk aan zich geen echte toekomst meer heeft in Europa. Maar dus je hebt ook nog iets als heulen met de vijand, wat toen natuurlijk ook is gebeurd. Maar dat zul je dus ook altijd hebben, in toch? In elke oorlog, maar dat zie je ook. Ja. In elke oorlog, vroeg of laat wordt elke oorlog, neemt de trek aan van een burgeroorlog als een bezetting is. Omdat mensen zullen zeggen, nou, de een, wij gaan samenwerken met de bezetter. De andere zeggen, dat zijn de collaborateurs, daar moeten we ons tegen verzetten. Dat zie je altijd gebeuren. Dus uiteindelijk een vijand van buiten zorgt altijd ook voor vijandschap van binnen. Moet ik het zo zien? Ja, zeker. Als je het vijandschap, als je niet zegt van wij hebben meningsverschil en wij. Maar op het moment dat je zegt de vijand is zo absoluut de vijand dat hij vernietigd moet worden, dat we echt daarvoor bloed moeten vergieten, dan zal dat gebeuren, ja. Is de vijand iets, want je zegt Schmidt ontmenselijkt het, hè, door er een monster van te maken. Maar is hij de vijand... zegt hij waarschuwt ervoor, van terecht zegt hij, hij probeert juist de vijand niet te ontmenselijken. Tegelijkertijd denk ik dat in propaganda, in oorlogspropaganda, dat juist gebeurt. Maar hij zegt op het moment dat je bijvoorbeeld, nou, nu tegenwoordig noemen we graag oorlog humanitaire missies. En hij zegt ook van een oorlog die gevoerd wordt in naam van de mensheid, is per definitie een oorlog waarbij de vijand buiten de mensheid staat. Natuurlijk in Afghanistan die hele discussie gehad. Is het een opbouwmissie, een humanitaire missie? Ja. Want het wordt gevechtsmissie omdat mag eigenlijk niet meer gebruikt worden. Omdat wij, omdat we dan anders tegen geweld en strijd voeren aankijken nu. Ja. Maar is het iets van mens tot mens? Of zou je ook kunnen zeggen, artificial intelligence is onze... Nou, dat is een voorbeeld wat ik geef. Robotisering. Je kan je voorstellen, dat is ook een heel interessant thema wat je heel vaak in science fiction ziet terugkomen, dat de gehele mensheid wordt bedreigd door een buitenaardse wezens bijvoorbeeld. Of door robots die slimmer blijken te zijn, artificiële intelligentie dan mensen. Je kan ook zeggen dat de opwarming van de aarde een catastrofe kan blijken te zijn die iedereen bedreigt. Ja, maar dat is interessant. Als we kijken naar stand.nl net, toen gaf jij zelf aan, bijvoorbeeld rondom het geweld op scholen en het wapenbezit op scholen, dat is een veel reëlere dreiging in Amerika, dan het klimaat in Amerika. Precies, dan het klimaat. Zeker, ik denk ook dat heel veel mensen ook heel sceptisch daar nog altijd over. Dus maakt het klimaat, is dat een reële vijand? Of is dat te ver weg en te abstract nog? Toch veel te ver weg en veel te abstract. Ik denk dat dat zal een reële vent blijken te zijn als de prijzen in de laag van huizen op de hoge gelegen gebieden in Nederland aanzienlijk meer stijgen dan in de laag gelegen gebieden. En de Randstad gaan de prijzen van huizen omlaag. Onze portemonnee gaat raken. Dan weet je wat dat het klimaat een vijand is geworden. Dan wordt het meer een vijand. Ja. Maar dan zou je bij wijze van spreken een giftig... dat schrijf je, volgens mij heb jij in de Volkskrant ook overgeschreven, een giftig aanval, gifaanval. Ja. Of een aanval van buitenaardse wezens, bij wijze van spreken. Nee, dat zou dan ook de vijand kunnen zijn. Als je de mensheid wil... Kijk, natuurlijk, ik ben zelf, beschouw mezelf als een... Ik ben geen nationalist en totaal niet. Maar ik begrijp ook dat de mensheid als... God, we zijn allemaal elkaars vrienden... dat misschien toch van enige naïviteit getuigt. Dus als je de hele mensheid als één gemeenschap wil zien... waar ik aan zich voor ben... dan zou je kunnen denken, misschien helpt het... als er echt één vijand is die de hele mensheid aanvalt. Maar zelfs daar ben ik heel sceptisch over. Je moet van Mars komen dan of zo. Ja, maar dan nog krijg je dat wat we al hebben gehad. Sommige mensen zullen ook met de Marsmannetjes... of met de buitenaardse wezens samenwerken tegen de mensen. Want ze denken, hé, hier ligt een kans voor mij om te overleven. Ja. Het is wel een lichte kost zo, hè, voor de vrijdagochtend, om zo over na te denken. Nou, de vraag is ook niet. Ik denk dat mensen best wel. Mensen zijn geen individuen, ze leven in gemeenschap en in verbanden. En dat je dan altijd wel vijandbeelden hebt. En dat je op een bepaalde manier vijanden nodig hebt. Maar het is de vraag hoe je met die vijand omgaat. En hoe absoluut je die vijand ziet. En of je die toch nog enige. Ik denk het belangrijkste is, en daarom eindig ik ook met Kelson, is dat je inziet dat het erge, het slechte, het kwaad, hoe je het ook wil noemen... het onzuiveren, altijd in jezelf zit. Dus je moet, denk ik, als we enige vooruitgang zouden willen boeken... eerst in jezelf de vijand herkennen. Die hebben we ook nog. En dat is de moeilijkste strijd misschien. Nou ja, de oude Grieken zagen dat als de meest nobele strijd, toch? Dat je tegen jezelf eigenlijk, dat je moet leren wat zelfbeheersing is. En dat je je eigen hartstochten, die kwalijk zijn voor de gemeenschappen, voor jezelf moet leren overwinnen. En ik denk dat is toch altijd wel een misschien wat saaie opdracht, maar een hele wezenlijke. Of iets constructiefs, van je hebt die vijand van buitenaf, dat sterkt als met een sportwedstrijd. Je vijand is je tegenstander op dat moment. En daardoor kun je zelf een heel goed sterk team vormen waarin je voor elkaar gaat. Nou, ik denk zonder dat je de ander afslacht, maar het maakt jou sterker. Ik ben heel blij dat je sport noemt. Ik denk dat is bij uitstek een plek waar je vijandschap kan uitleven. Zonder dat het afschuwelijke gevolgen hoeft te hebben. Ik wou het zeggen. Ja. Laten we de uitzonderingen daar even laten. Wat bloed vergieten. Maar dat is de manier waarop het op een beschaafde manier kan gebeuren. Ja. Vriend en vijand, zo heet de essay die te lezen is van Arno Gunberg. We hebben er een beetje over doorgefilosofeerd welke kant het allemaal op kan gaan. Dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Wat gaan we eraan doen? Met Peter de Bie. Er is geen eenvoudige oplossing. En Mieke van der Wij. Heb je ooit gedacht, ik ga voetballen met één been? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. In deze tijd moeten we ophouden met standpunten in te nemen. Want dat helpt ons geen bal verder. De Politieke Week met Kees Boonman. Maar er is blijkbaar heel erg hard met deuren geslagen binnen de coalitie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Je leest het met een glimlach, maar het is één grote tragedie natuurlijk. Nieuwsweekend, morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Ja, dan hopstasa, voordat je hier iedereen weer op de stoelen hebt. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot, of een penslot, een insteekslot, of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot, of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Nee. Hey!